On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. En dat was I Walk the Line van Johnny Cash. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Ik heb er weer helemaal zin in en ik hoop jij ook in een nieuwe show van De Late Avond. Met nieuws en actualiteit uit de regio Zuid-Holland en relaxte easy listening muziek, zoals je dat van ons gewend bent. Daar gaan we het laatste uur van jouw dag mee vullen. Ook Tere Cox en Herman de Bruin, die zitten er helemaal klaar voor vanavond. En Herman gaat praten met een leiderschapscoach en ze gaan het hebben over de moderne managers die rupsjes nooit genoeg aan het creëren zijn. Nou, hoe ze dat doen, dat horen we later op in de show. En Tere Cox die praat met Annemarie Kattenstaart. En zij maakt kunstwerken als blijvende herinnering voor nabestaanden. En natuurlijk ook weer de wekelijkse column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Deze week getiteld Advies aan college van burgemeester en wethouders. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En dit zijn de Stylistics met You Are Everything. Welkom bij de show. I thought it was you. of being with you. I just can't go on living life as I do, comparing each girl to you. No, they just won't do. They're not you. Dit is De Late Avond. Oh, she's gone, and I have to say, meet you all the way, hey girl, meet you all the way, morning and day, meet you all the way, meet you all the way, morning and day, meet you all the way, meet you all the way, morning and day, meet you all the way, meet you all the way, morning and day. Rosanna van Toto met die bekende drum intro aan het begin. Ja, we gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond. Tere Cox, die zit hier al helemaal klaar voor. En die gaat praten met Annemarie Kattenstaart. En Annemarie die bedenkt en creëert persoonlijke kunstwerken als blijvende herinnering. Annemarie Kattenstaart is kunstenares met duurzaamheid en recyclen hoog in het vaandel. Maar vandaag wil ik meer weten over de laatste nieuwe richting in haar werk. Welkom Annemarie. Dankjewel. Om wat voor soort kunst gaat het bij jou in het algemeen? Het gaat sowieso meestal om textielkunst. Ik gebruik allerlei stukken textiel die ik soms overal vandaan haal om mooie dingen te maken. Dat intrigeert mij, overal vandaan haal. Ja, in het blijvende herinnering maak ik dus dan van kledingstukken van overleden mensen. Dus voor de nabestaanden, zodat zij een werk vol herinneringen aan de muur kunnen hangen of een kussen op de bank leggen. Ja, dan zijn we meteen beland bij jouw laatste ontwikkeling. Hoe ben je daar toe gekomen om voorwerpen van overledenen te verwerken in jouw kunst? Nou, ik werkte al heel lang met textiel, hergebruikt textiel. Toen kwam er iemand naar me toe met een tas vol stropdassen en nog wat andere dingen. En die vroeg, ja, zegt ze, mijn opa is een poosje geleden overleden en ik heb deze gevonden. Zou jij daar iets moois van kunnen maken? Nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat is gelukt. Ja, want het traject wat je dan ingaat, hè, daar komen mensen die hebben daarvan gehoord. En die denken, nou, mijn oma is onlangs overleden. Ik heb nog wat spulletjes van haar. Doen jullie samen dat traject? Ja. Ga je samen uitkiezen? Hoe gaat dat? Nou, diegene neemt dan met mij contact op van, joh, nou ja, dat verhaal wat jij net vertelt. En dan zeg ik, nou, dan maak ik een afspraak. En dan ga ik naar diegene toe. Eens bespreken wat ze wil en wie ze is en wie oma was. En zodat ik een beetje indruk krijg van wat ik kan maken. Dan vraag ik om een tas of een zak vol kleding uit haar garderobe. De jurken, jasjes, dingen die zij graag droeg. Of waar men een herinnering aan wil hebben. En een beetje het idee van dat en dat gaat het worden. Dan ga ik daarmee aan de slag. En van lieverlee, dan neem ik wel contact op, fotootje, dit is het, dat is het. En de opdrachtgever kan natuurlijk ook zeggen, nou, ik heb het liever zo, maar meestal is dat niet zo. Ze zijn al blij met dat de spullen gebruikt worden. En wat zijn nou zoal de reacties van nabestaanden op de eerste keer dat ze zo'n kunstwerk zien? Ja, dat ontroert heel vaak. Ik pak dat heel mooi in, ik ga het een soort cadeautje naar degene toe en dan wordt dat uitgepakt en dan zie ik toch wel vaak wat treintjes. Ja, dat heb is heel leuk. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou heb jij het over kunstwerken voor aan de muur. Zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel een sjaal of of iets qua kleding waar een paar stukken van oma in verwerkt zijn? Ja, dat gebeurt ook. gewoon een sjaal, zoals je zegt. Dat heb ik ook al eens gemaakt. Dus allerlei stukken aan elkaar. En dan maak ik het meestal wel op een bestaande sjaal, dat je iets, dat het wat vaster is. Ook een bestaande sjaal van de overledene zelf. Ja, als dat kan, is het helemaal mooi natuurlijk. Ja. En andere kledingstukken, komt dat ook voor? Of is het echt meer de kunst zelf? Dat heb ik nog niet gehad. Ja. Wel oud borduurwerk van oma, wat nog in de kast lag. Wat oma zelf nog gefabriceerd heeft. Ja, en daar een stukje van, of helemaal, dat je dat gebruikt voor een kussen. Ja, en hoe gaat het eigenlijk? Je bent dat begonnen. Zijn er al veel mensen die bij jou aankloppen om zoiets te maken? Ik heb zo regelmatig opdrachten, ja. Ja. Dus er is blijkbaar wel vraag naar. Er is zeker vraag naar. En het is weer eens heel wat anders dan een foto. Het is heel fijn als ik dat dus door mond-op-mond reclame of door kan geven. Of de mensen zoeken mijn website. Ja, en jouw website heet? akv-creations.nl. AKV. En AKV staat voor Annemarie Kattenstaart Vonk. Aha. En, maar ze kunnen je ook vinden onder een andere naam? Kiki's Art. En onder die naam Facebook. En onder die naam exposeer je ook? Ja, dat is mijn expositie. Dat is mijn kunstenaarsnaam, zeg maar. En dat is eigenlijk de grote lijn waarmee je bent begonnen? Ja, klopt. En in die lijn maak je kunstwerken die niets te maken hebben met... vrij werk dus. En onder blijvende herinneringen is dat dan meestal opdracht. Aha. En jouw andere werk is gewoon te zien op exposities af en toe? Ja, soms ook iets van blijvende herinnering, maar dat is dan in overleg met de opdrachtgever. Ik kan natuurlijk niet zomaar alles van die mensen laten zien. Nee, misschien is het af en toe veel te persoonlijk. Ja, en uit respect natuurlijk voor degene waar het vandaan komt. Ja. Oké, nou, we weten genoeg. De mensen weten nu waar ze terecht kunnen en blijven een herinnering maken, tastbare herinneringen. En zij kunnen dan bij jou terecht. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mio amor. Avec toi, mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. Noches, mio amor, chérie de vos rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux cieux andalous. Je remercie la Madone pour les joies qu'elle nous donne, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, fais-le bon rêve. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours. Pense à notre amour. Buenas noches, mio amor. Buenas noches, mio amor. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. And I give up forever to touch you.

tears, black for the night. Feels the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja mensen, de column van deze week heet Advies aan het college. Kijk, als gemeente weten we dat we in heel veel dingen goed zijn. We weten ook heel goed dat er best veel dingen niet goed gaan. Hè? Of niet goed genoeg. Komt doordat bijvoorbeeld alle moeilijke vragen vaak bij de overheid komen. Want als iets vervolgens van voor veel mensen belangrijk is, ja, dan denken veel mensen er verschillend over. Ja, wat moet je dan kiezen? Wat moet je dan beslissen? Wat moet je dan? En als gemeente, als gemeenteraad, als college, als ambtelijke organisatie doen we enorm ons best. Ja, soms is dat niet genoeg of nemen we de verkeerde beslissing. Dat kan. En uit de onafhankelijke cijfers blijkt dat het in aantallen in Leidschendam-Voorburg wel beperkt is. Die fouten of verkeerde beslissingen, maar toch. Als het niet goed gegaan is, of je bent het niet mee eens, dan zijn er stappen te zetten. Dan kunnen of mogen mensen een bezwaarschrift indienen of een klacht. Dan proberen we dat wel eerst zelf op te lossen. Want vaak kom je er samen toch wel uit. Hè? Dan kijk je even, oh ja, nee, dat was niet de bedoeling. Lossen we het op of passen we het net een beetje aan. Maar als het echt ernstig is, heb je een bezwaarschriftencommissie, een klachtencommissie en daarna ook nog de ombudsman als laatste stap. En zij beoordelen dan of we als gemeente het goede hebben gedaan. Het juiste besluit hebben genomen. Het juiste gedrag hebben vertoond. En soms krijg je dan als antwoord nee, dat heb je niet. Nou, niet zo prettig om te horen, maar we zeggen wel dankjewel. Want wij doen ons voordeel weer met zo'n advies, want zo zie ik het. Het meeste gaat goed. Sommige dingen kunnen wel beter. En dat willen we toch ook. Schone jongen, ga de ga niet mee. Ik zou er alles aan doen om mee haar wand te pappen. Vertel dat verlangens, terwijl dat we hangen. Ik zal aan mijn ogen toe en open armen ontvangen. Ik rookte niet thuis, maar de bij mij komen crashen. Maar kot komen trashen, ik zal haar kleren wel wassen. De vrouw van de naart, aan we nemen op hart. En kom de gaten laat thuis en mijn kiek geen bezwaar. Ik heb geen bezwaar en dan ga solo kom dalen. En die even niks box, die zal ik wel betalen. Hou wat dat je vraagt, honey. Spend it my money, all the chicks on the side. Maar traf van begrip, maar dat is oké, okay, want dat je gewoon zit, boeit dat niet. Al wat dat gaat wilt, dat zal ik doen. En maar ontdoen van mijn fatsoen. Ik stop met feesten en drinken met andere jongens aan pappen. Kom er met kappen, ik koop een paar hoge hakken. Zodat we samen aan die naand over het straat kunnen stappen. Een baat is een notto, sixpack beer. Ik onderdruk mijn emoties, we kunnen voetbal zien. Als het offside is, zal ik doen of dat ik weet wat dat offside is. En offside is? Ik blijf aan tot het moment dat ga. Besef dat ga verliefd zijn op mij en hij. Je zet hem onder mij. Al wat ik wil doen is met plezier erbij. En die van ons zal wij gewoon niet kraken of blijven zagen. Met vragen over wie eten gaan maken. Romantisch in eken is de pita goed. Zolang is dat gaan ooit de nafas doe. Zijn vraag dat om wie dat kan zingen. Allemaal dat gaat de man van mijn leven zijn. Beelden gaat bij mij zijn. Dan zin ik de queen. En dan zit er gaat de king. En dan geef ik een bling bling. Ga moet een boss zijn. Niks in de slaven. Altijd in de shadow. Want dat die van onze plots kent. Altijd on that thing. First and the last. And like as Barry White. Zit er gaat maar everything. Schone jongen, ga de ga niet mee met mij. Naar ons zal de moeite zijn. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Girl. one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Most Beautiful Girl in the World, gezongen door Prince. En daarvoor Slongs Divanongs, een Belgische damesgroep. En die zongen Schone Jongen. En wilde jij met mij naar huis? Zo meteen hier in het studio, Herman de Bruin praat met Charlotte van Asseldonk, leiderschapscoach en eigenaar van De Talentenleider. En ze gaan het hebben over hoe managers van tegenwoordig rupsjes nooit genoeg aan het creëren zijn. Dus ik zou zeggen, managers vooral. Even opletten. Zometeen dus na Green Day, 21 Guns. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away? And you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. You're at the end. time to live and let die. And you can't get another try. Something inside this heart has died. You're in ruins. Leidinggevende creëren rupsjes nooit genoeg. Hoe ze dat doen? Ik ga het vragen aan Charlotte van Asseldonk. Ze is leiderschapscoach en eigenaar van de Talentenleider. Nou, dat vergt wat vragen, denk ik zo. Maar, mevrouw van Asseldonk, welkom. Dank u wel. Ja, hoe zit dat? Rupsjes nooit genoeg? Die leidinggevende creëren, heeft dat met de werknemers te maken? Ja, nou, ik was getriggerd door iets wat ik had gelezen van het CBS. Hè, over het recordaantal van nieuwe vacatures in Nederland. Dus heel veel bedrijven, hè, die zijn toch op zoek naar nieuwe medewerkers. Kampen met personeelstekorten. En gaat ze natuurlijk richten op hoe kunnen we mensen aantrekken. Maar wat ik ook zie en hoor bij leidinggevenden die ik begeleid, is dat ze denken, ja, hoe kan ik de mensen die ik heb, hoe kan ik die blijven houden? Hè? Dus ze zijn bang om de mensen die wel al in huis zijn, om die te verliezen. Ja. En die angst, hè, dus dat ze mensen kwijtraken, dat doet wat met hun gedrag. En vandaar dat ik sprak over de rupsjes nooit genoeg. Ja, want die mensen worden dan, ik zeg het in mijn woorden, even gepamperd? Ja, wat ik veel hoor, als ik een voorbeeld zou geven, bijvoorbeeld bij leidinggevenden, dat ze zeggen, ja, ik heb wel mensen bij mij in dienst en die presteren niet genoeg goed genoeg. Maar dan verzin ik maar een ander taakje voor ze. Of ze presteren niet goed genoeg en ik geef ze toch een salarisverhoging. Ja, ja. Of we hebben een vergadering met z'n allen waar iedereen bij moet zijn en de helft komt gewoon niet opdagen. Maar er wordt niet kritisch op gereageerd dus? Exact. Dus ik zeg, wat vind je daarvan? Nou, daar vinden ze wat van, maar ze spreken mensen niet aan. Ze verbinden er geen consequenties aan, want ze zeggen, ja, als ik dat ga doen, dan raak ik ze kwijt en dan ben ik nog veel verder van huis. Ja, en angst is nooit een goede raadgever, toch? Exact. Angst is nooit een goede raadgever. Het maakt je ook kwetsbaar als leidinggevende. Ja. Je geeft ook je positie weg daarmee. Ja. En kunt u mensen dat duidelijk maken via uw leiderschapscoaching? Ja, want ik leg ze wel uit wat de gevolgen zijn, ook voor de langere termijn. Want als je dus daar niet consequent in bent of niet consistent in bent, dan gaan mensen dus eigenlijk bepalen. En dan op een gegeven moment creëer je onbewust allerlei verwachtingen bij mensen. En die verwachtingen worden steeds groter. En op een gegeven moment komt er een punt dat je daar niet meer aan kan of wil voldoen. Dus dat je wel nee zegt of dat je mensen wel aanspreekt of wel consequenties verbindt aan bepaald gedrag. En dan ineens, dat is nieuw, en dan zijn ze ineens ontevreden. Want er is een mismatch tussen wat mensen verwachten en wat ze van je kunnen krijgen. Maar hoe krijg je die duidelijkheid erin bij mensen die daar moeite mee hebben? Nou, als je dus aangeeft wat de consequenties zijn voor hun leiderschap en hoe kwetsbaar het maakt, en dat voor de kortere termijn een goede strategie lijkt, hè, om mensen wat te pleasen, zoals ik het noem. Ja. Maar op de langere termijn niet. En als ze die consequenties overzien, dan valt wel het kwartje en dan pakken ze wel hun leiderschap terug. En ze gaan het allemaal doen. En het werkt. En hoe doet u de sessies? 1-op-1 of in een bedrijf? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ik doe 1-op-1. Ik deed eerst met groepen, maar ik doe vooral seniors en directeuren. En die zeggen, nou, dat heb ik allemaal een keer meegemaakt. Ik wil gewoon 1-op-1 iemand waar ik altijd mee kan sparren. Mm-hmm. Want daar heb ik gewoon behoefte aan. En daarom doe ik nu alleen intensieve 1-op-1 trajecten. Zodat ik echt mee kan kijken, zowel naar de persoon van de directeur zelf, als alles wat speelt in de organisatie. Waar ze gewoon over willen sparren. Ja, en als mensen nu dit horen en denken, hey, daar wil ik ook deel van uitmaken, daar wil ik ook wel eens in meedoen, hoe kan dat? Ze kunnen naar mijn website van de talentenleider of ze kunnen via mijn LinkedIn profiel contact met mij opnemen. En dan neem ik altijd binnen dezelfde dag reageer ik en dan plan ik een belafspraak in eerste instantie. De talentenleider, dat is de kreet waar u dan moet zijn om meer te weten te komen over Charlotte van Asseldonk en over haar leiderschap en de talenten die ze aan mensen toebedeelt. En ook waarschuwt voor dingen die minder goed gaan. Laten we dat er ook bij zeggen. Toch? Ja, ja zeker. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek over rupsjes nooit genoeg. Want het ging over die werknemers die dus ineens veranderen. En ik wens u heel veel succes met uw mooie werk. Thank you. Levine met Secret Garden, de geheime tuin. Wordt ook gespeeld in de film Jerry Maguire. En ja, daarmee komen we bijna aan het einde van de late avond van deze maandagavond. Voordat we eruit gaan wil ik je bedanken voor het luisteren. Vond het fijn dat je erbij was. Vanavond hadden we dus kunst en leidinggever. Daar ging het over. En natuurlijk de wekelijkse column van Martijn Vroom. Morgen is er weer een nieuwe late avondshow. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl. En onze Facebookpagina goed in de gaten. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij was. Goed dat je erbij was. En dit zijn de Eagles. I can't tell you why. En ik zou zeggen, welterusten voor straks. En moet je nog werken. Werk ze.